Reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Jest wtorek, 23 lutego, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro poznamy zmiany w obostrzeniach sanitarnych. Będą dotyczyć maseczek i ograniczeń na granicach. Przesłuchania w sprawie styczniowego szturmu na Kapitol w amerykańskim Senacie. Pierwsze ptaki już wróciły do Polski z ciepłych krajów. Skowronki, i to od 12 lutego, przyleciały jeszcze do nas czajki i żurawie. Jutro minister zdrowia głosi zmiany w obostrzeniach sanitarnych. Uporządkowane zostaną m.in. zasady zasłaniania ust i nosa. Chodzi o przyłbice, chusty i szaliki. Kolejne rekomendacje mają dotyczyć ruchu granicznego z naszymi południowymi sąsiadami. Możliwe, że dla przyjeżdżających do Polski z Czech i Słowacji wprowadzony zostanie obowiązek negatywnego testu na koronawirusa. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreśla, że brana jest pod uwagę skala zakażeń w krajach sąsiednich. Ta rekomendacja, żeby udokumentować możliwość wjazdu do Polski negatywnym wynikiem testu. Dochodzi oczywiście to szczepienie, jeżeli jesteśmy zaszczepieni. Jeżeli nie mamy negatywnego wyniku testu, będziemy trafiać w kwarantannę. Resort zdrowia potwierdził dziś 6310 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 247 osób. Przeciwko COVID-19 zaszczepiono prawie 2 800 000 osób. Sejmowa Komisja Rodziny odrzuciła poprawki Senatu do ustawy wprowadzającej 14. emeryturę. Wsparcie w wysokości minimalnej emerytury mają otrzymać seniorzy, których świadczenie miesięczne wypłacane przez ZUS nie przekracza 2900 zł brutto. Senat zaproponował m.in. zniesienie tego progu. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed mówi, że osoby pobierające świadczenia wyższe także otrzymają 14, ale przy zastosowaniu mechanizmu złotówka za złotówkę. Te osoby, które przekroczą, będą miały zastosowany tak zwany mechanizm złotówka za złotówkę. I o ile przekroczy się tę kwotę 2900 zł emerytury czy renty, o tyle będą pomniejszane. I jest ostatnia grupa osób o najwyższych emeryturach, która wynosi 4200 zł, którzy z tego uprawnienia nie skorzystają. Na 9 600 000 uprawnionych 9 100 000 osób z tego skorzysta. 14. emerytura ma zostać wypłacona w listopadzie. Poprawkami do ustawy Sejm zajmie się na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu. W amerykańskim Senacie przesłuchania w sprawie szturmu na Kapitol 6 stycznia. Byli szefowie ochrony amerykańskiego kongresu oświadczyli, że był on zorganizowaną i skoordynowaną akcją. Oficjele przyznaje, że służby bezpieczeństwa nie były przygotowane na zmasowany atak tłumu zwolenników byłego prezydenta Donalda Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Były komendant policji Kapitolu Steven Sund powiedział, że służby ochrony kongresu liczyły się z możliwością aktów przemocy, ale nie były przygotowane na skoordynowany atak w stylu wojskowym. Ci ludzie przyszli uzbrojeni, mieli ze sobą sprzęt wspinaczkowy, materiały wybuchowe, środki chemiczne. Tuż przed atakiem podłożono bomby rurowe pod siedzibami Partii Republikańskiej i Demokratycznej, by odwrócić naszą uwagę. To był skoordynowany atak. Szef waszyngtońskiej policji Robert Conti zgodził się z oceną Sunda. Posługiwali się sygnałami migowymi i krótkofalówkami. Używano gazu łzawiącego przeciwko funkcjonariuszom. Jestem przekonany, że to było skoordynowane. Byli szefowie służb ochrony kongresu wskazywali na niewłaściwą koordynację działań agencji federalnych i brak dostępu do raportów wywiadowczych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wiosna coraz bliżej. Do Polski wracają pierwsze ptaki. W Poleskim Parku Narodowym pojawiły się żurawie. Niektóre gatunki ptaków wróciły z ciepłych krajów już wcześniej, mówi Jarosław Krogulec z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Mamy już na Lubelszczyźnie skowronki i to mniej więcej od 12 lutego. Przyleciały jeszcze do nas czajki i owe żurawie. Żurawie obserwowałem pod Włodawą w niedzielę. W tym roku mamy bardzo nietypową sytuację, mówi Andrzej Różycki z Poleskiego Parku Narodowego. Niedawno obserwowaliśmy właśnie takie przylatujące do nas na zimę śnieguły, górniczki. One jeszcze nawet wszystkie nie odleciały od nas, a już przylatują właśnie skowronki wiosenne, czajki. To jest też takie nakładanie się jednych migrantów, które przyleciały do nas na zimę, z migrantami, które przylatują do nas na wiosnę. Powroty ptaków potrwają do końca wiosny. Jednym z ostatnich gatunków, który przyleci, jest pszczołojad. Teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów rozpoczęli grę w kolejnych meczach 1/8 finału. W Bukareszcie na neutralnym terenie Atletico występuje w roli gospodarza i podejmuje Chelsea Londyn. A w Rzymie Lazio gra z obrońcami tytułu, Bayernem Monachium z Robertem Lewandowskim na szpicy. O Polaku i o Bawarczykach w Rzymie i w Italii odnoszą się z należytym szacunkiem. Rzymska prasa przypomina, że 7 lat temu Bayern gościł w Rzymie i rozbił AS Romę 7-1. Przestrzega, że Lazio w dzisiejszym meczu nie może sobie pozwolić na beztroskę i błędy, jakie popełnia w meczach ligowych, bo inaczej może dojść do podobnej katastrofy. Trener Simone Inzaghi zdaje sobie sprawę z siły Bayernu. To była ta jedyna kulka w urnie, której nie chcieliśmy. Przecież oni są mistrzami Europy i świata. Oczywiście wiemy, że czeka nas potwornie ciężki mecz, ale nie mamy nic do stracenia. Damy z siebie wszystko. Naturalnie najwięcej uwagi włoskie media poświęcają zagrożeniu ze strony Roberta Lewandowskiego, ale Corriere dello Sport pociesza kibiców, przypominając, że stoper Lazio, Acerbi, dwukrotnie zneutralizował Polaka w meczach Włochy-Polska w Lidze Narodów. Generalnie jednak nawet najwięksi optymiści nie wierzą, że Lazio może wyeliminować Bayern. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A reprezentacja piłkarek nie dała rady Hiszpankom. W eliminacjach Mistrzostw Europy biało-czerwone przegrały z ekipą La Roja i zaprzepaściły szanse na awans na przyszłoroczne Euro w Anglii. A w Premier League polskie starcie. Leeds z Mateuszem Klichem w składzie pokonało 3-0 Southampton z Janem Biednarkiem. A w piłce ręcznej w Lidze Mistrzów szczypiorniści Łomży Vive Kielce przegrali na wyjeździe i to znacznie z Paris Saint-Germain 26-37. Na pocieszenie Kielczanie pozostają liderem grupy. Na naszych krajowych parkietach Zagłębie Lubin awansowało do półfinału Pucharu Polski. W meczu ćwierćfinałowym Miedziowie pokonali na wyjeździe Azoty Puławy 31-30. W poprzednich serwisach sportowych wspominaliśmy zmarłego Aleksandra Dobę. Dzisiaj w Warszawie zmarła Danuta Jośko-Żochowska, wielokrotna reprezentantka Polski w siatkówce. W latach 50. i 60. wystąpiła w biało-czerwonych barwach 138 razy, zdobywając wicemistrzostwo świata, brązowe medale Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy. Danuta Jośko-Żochowska miała 89 lat. Kolejny sport kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro niemal w całym kraju pogodnie, pochmurno tylko w centrum, więcej chmur pojawi się też na wschodzie, ale tam będą duże przejaśnienia. Na Podlasiu możliwy słaby deszcz lub mrzawka. Termometry pokażą 10 stopni w Olsztynie, 11 w Warszawie, 12 w Lublinie, 13 w Krakowie i Trójmieście, 14 w Szczecinie, Poznaniu i Katowicach, do 15 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład pralka Beko Slim 6 kg, klasa A+++ za jedyne 14 zł miesięcznie w sklepach euro i na euro.com.pl. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz, w tych ciężkich czasach, to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety Activitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo, dzięki dużej dawce witaminy D3, Activitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Activitaminer Senior D3. Najlepszy dla twoich rodziców. Aflofarm. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. El? Muzyka elektroniczna. El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje? Co to jest? to wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Nagranie, które Państwo słyszą, pojawiło się w tym cyklu już dwukrotnie. Krótka wersja utworu Sequent C. Wpierw w zestawie premier z generatora w styczniu ubiegłego roku i w lipcu jako wstęp spotkania z Władysławem Komendarkiem, gdy rozmawialiśmy o inspiracjach kompozytora muzyką mandarynkowego snu. Powracająca nostalgia. Tangerine Dream. Dziś dobrym pretekstem do podążania za aktualnymi sugestiami sympatyków El Muzyki będą Recurring Dreams. Tak zatytułowany album z grudnia 2019 roku. Krążki z cenną zawartością. Nowymi nagraniami słynnych motywów mandarynkowego snu. Reminiscencje lat minionych. Oto Monolight, utwór kojarzony z amerykańskim tournée Tangerine Dream w roku 1977, zagrany na nowej płycie przez wspaniałych kontynuatorów El muzycznej legendy. Monolights. Po śmierci charyzmatycznego lidera w 2015 roku fani Tangerine Dream mieli wątpliwości, czy bez Edgara Freze słynny zespół przetrwa. Syntezatorzyści Ulrich Schnaus, Thorsten Quesling i skrzypaczka Yoshiko Yamade wkrótce potwierdzili swoje przywiązanie do tradycji, do repertuaru, który w części z estymą ponad 50 lat był oczekiwany na koncertach na całym świecie. Był wybrany motyw z suity Tangram. Pierwsza wersja powstała w roku 1980 po force majeure, a przed albumem Quichotte, zawierającym cytaty z suity właśnie Tangram. Współcześnie wybór Recurring Dreams wydany został na kompakcie i w winylach. Właśnie zmieniamy stronę pierwszego longplaya, aby sympatykom Tangerine Dream przypomnieć dwie części aktualnego kształtu utworu Horizon. 14 minut elektronicznych medytacji. oryginale zespole Poland z roku 83. Utwór Horizon trwa ponad 20 minut. W plebiscycie Studia El Muzyki sprzed lat słuchacze uznali wydawnictwo podsumowujące pierwsze polskie tournée Tangerine Dream jako elektroniczny album wszechczasów. Utwory Poland, Tangent, Rare Bird, Barbakan i Horizon. A teraz nowy Tangerine Dream proponuje podróż w czasie, wstecz. Oto skrócona wersja Fedry, mniej więcej o połowę. Opracowanie z roku 2014, trwające 8 minut. Fedra. Pierwotnie Freze Franke Baumann. Rok 1973. W nagraniu powstałym ponad 40 lat później. Przenosimy się teraz do czasów o 10-5 lat mniej odległych. Muzyka kieruje Państwa w czas fascynacji Edgara Freze parkami, ogrodami i światowymi rezerwatami przyrody.